بسم الله U ime Allaha, sve milosnog, samilosnog. الرحيم. Tako mi sunca i svjetlosti njegove. I mjeseca kad ga prati uspopice. I dana kad ga očituje. I noći kada ga zakrije. I neba i onoga koji ga sazda. I zemlje i onoga koji je ravnu učini. I duše i onoga koji je stvori. Pa je nadahnu da znade šta zlo joj je, a šta dobro je. Uspjet će onaj koji je očisti. A izgubit će onaj koji je uprlja. Semud je iz obijesti svoje poricao. Kad se jedan nesretnik njihov podigao, pa im je tad Allahov poslanik zapovjedio: Allahovu devu čuvajte i vrijeme kad ona treba da pije. Ali mu nisu vjerovali, već su je zaklali. Pa i gospodar njihov zbog grijeha njihovih uništi i sasvim ih zatra. Ne strepeći zbog toga kakva će posljedica biti.